Cieszowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 19 sierpnia jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zakup australijskich fregat nie jest przesądzony, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Izrael zamknął przejście graniczne ze Strefą Gazy. Oszust w rękach policji w internecie handlował środkami farmaceutycznymi, ale do klientów docierało coś innego. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie analizować, czy zakup australijskich fregat jest korzystny, mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak dodaje, w sprawie fregat nigdy nie padały deklaracje, że sprawa zakupu jest przesądzona, a rząd jest w trakcie analiz w tym zakresie. Jak zaznaczył w Polsat News, analizy dotyczą m.in. ceny, jaką przedstawi oferent, a także warunków technicznych okrętów. Chcielibyśmy, żeby do Polski trafiał nowy sprzęt, dodał minister Sasin, a w kwestii fregat jest rozważana również w kontekście możliwości polskiego przemysłu stoczniowego, który rząd PiS odbudowuje. Pan prezydent prowadzi rozmowy z przedstawicielami rządu australijskiego, spotyka się z Polonią, nie pojechał po to, żeby kupić jak w supermarkecie okręty, dodał minister. W piątek w mediach pojawiły się informacje, że Polska może nie kupić australijskich fregat. Australii wraz z małżonką jest prezydent Andrzej Duda. Odznaczył tam 8 osób. To Polacy, którzy otrzymali wyróżnienia za zasługi dla środowiska polonijnego na antypodach. Krótką uroczystość zorganizowano w polskim kościele na przedmieściach Melbourne. Po zakończeniu nabożeństwa prezydent mówił w kościele, że australijska Polonia jest wizytówką Polski. Dziękował za pracę polskich nauczycieli w Australii. Wszystkim, którzy polskie dzieci, polską młodzież uczą polskiej historii, uczą o Polsce, uczą polskiego języka, że te dzieci mówią i śpiewają po polsku. Jestem za to ogromnie, ogromnie Państwu wdzięczny. Andrzej Duda dziękował też działaczom organizacji polonijnych oraz księżom. Zachęcał też Polaków do powrotu do kraju. Odniósł się również do reformy sądownictwa w Polsce. Słoną cenę zapłaciliśmy za bezkrwawą rewolucję 1989 roku, bo są instytucje, które jeszcze cały czas trzeba naprawiać i wyganiać z nich komunistów, ale póki co udaje nam się Polskę odbudowywać i mam nadzieję, że będziemy to z powodzeniem realizowali dalej. Według szacunków australijskich władz w kraju mieszka około 180 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Największa grupa, 56 tysięcy, zamieszkuje stan Wiktoria, którego stolicą jest Melbourne. Z Keysboro na przedmieściach Melbourne, Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Izrael zamknął przejście graniczne ze Strefą Gazy, poinformowały o tym izraelskie władze. To odpowiedź na piątkowe starcia, w wyniku których zginęło 2 Palestyńczyków, a 240 osób zostało rannych. Do końca marca trwa palestyńska kampania Wielkiego Powrotu. Ma na celu powrót palestyńskich uchodźców do domów na terytorium Izraela. W starciach, do których dochodzi w czasie cotygodniowych protestów, zginęło już 170 Palestyńczyków. Izrael oskarża palestyńską organizację Hamas o to, że protesty są przykrywką dla ataków przeprowadzonych z terenu Gazy. Hamas temu zaprzecza. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali w Olsztynie mężczyznę, który na internetowych aukcjach oszukał ponad 120 osób z całego kraju. Jak informuje Rafał Prokopczyk z Biura Prasowego Komendy Miejskiej Policji, mężczyzna oferował środki farmaceutyczne, a w rzeczywistości przesyłał te o innym przeznaczeniu. Mężczyzna w przeciągu ostatnich miesięcy zdołał wprowadzić w błąd co do wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży ponad 120 osób. Straty szacowane są na kwotę ponad 42 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali i przesłuchali 35-latka. Mężczyzna nawet nie próbował tłumaczyć swojego zachowania. Ostatecznie przeciwko 35-latkowi został sporządzony akt oskarżenia. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. We Włoszech próba ograniczenia produkcji białego musującego wina z północy kraju, popularnego także w Polsce. Jego popularność właśnie i wysokie zyski sprawiają, że na winnicę zamienia się każdy kawałek terenu. Eksperci przestrzegają przed groźbą i skutkami nadprodukcji. Nazwa wina zastrzeżona jest dla win produkowanych w pewnych regionach, ale ostatnio obszar znacznie się rozszerza. Wartość jego produkcji sięga 2,5 miliarda euro rocznie i właśnie to zauważa się na łamach weekendowego wydania dziennika La Repubblica. Prowadzi do rozwoju ponad miarę. Eksperci ostrzegają, że sytuacja wyrywa się spod kontroli. Co grozi według nich zarówno naruszeniem równowagi biologicznej, jak i obniżeniem jakości oraz chaosem na rynku, bo konsumentom coraz trudniej odróżnić wykwintne odmiany od tych masowych. To był serwis Trójki.

You can tell the devil that he's wasting his time. Oh, Just Found Heaven, właśnie odnalazłem niebo. Taki jest tytuł tego utworu, a płyta nosi tytuł z kolei Cage to Rattle. Wykonawca, amerykańska grupa Daughtry, która, trzeba powiedzieć, kiedyś występowała w Piosenka bez granic, jeśli pamiętam, ale to pamięć przymglona nieco, ponieważ oni kazali swoim fanom czekać chyba z 5 lat na kolejny album. 5 lat przerwy to jest bardzo dużo, szczególnie na dzisiejszym rynku, na którym zmieniają się gwiazdki na listach przebojów. Jedne wzlatują, inne spadają w zapomnienie błyskawicznie, a tu proszę, spokojnie panowie z Daughtry czekali. Prawdopodobnie byli w trasach koncertowych, nie wiem, bo aż tak nie śledzę ich losów, ale ten nowy album przynosi kilka dobrych piosenek. Dwie z nich już za chwilę, Staff of Legends i White Flag. I live days alone and afraid with my devils, how I wrestle them. I spend hours staring at the wall. Won't let 'em get to me. No, won't let 'em get to me. Won't let him get to me. Won't let him get to me. Get to me, get to me. Hard times, don't you know we've seen them all. Ain't one to preach, ain't one to speak on what I don't know. I'd lay that burden down with one hand reaching for the sky and one hand holding on for life. But I won't raise my white flag in this life. The moment I surrender, been dragged around, it's been kicked around, and left lying there for dead. Whoa, but I defy before I lose the ride and take the time to watch the river rise. I won't raise my white flag in this life. The moment I we zespół Daughtry wywiesił białą flagę, bo taki był tytuł tego utworu, który wybrzmiał przed chwilą White Flag. Piszą Państwo listy w różnych sprawach. Napisała pani Marzena z Orzysza. Lekko mnie strofująca, że przecież to nie jest tak, że nikt nie zna wykonawców, których ja prezentuję, bo mieszkała w Stanach i słuchała stacji radiowych. Między innymi słucha Steve Miller Band, chociaż nie jest nim zachwycona, bo jak pisze, to była muzyka bez duszy. No, nie wiem, czy się w pełni zgadzam, ale szanuję pani opinię i mam nadzieję, że inni wykonawcy, których w piosenkach Bez Granic przedstawiam, bardziej pani przypadają do gustu. Przychodzą też pytania niejako spoza programu tej audycji, bo kilka osób zapytało mnie, czy zerknąłem na festiwal w Sopocie, taki udający dawny festiwal zorganizowany ostatnio. No zerknąłem. Piosenki, jak wszyscy wiemy, jakie są piosenki w Polsce. Przybłąkał się tam zespół Welshly Arms, który jakoś zupełnie inną estetykę prezentował i nie wiem, czy to było dla nich miejsce, ale miło się ich oglądało i słuchało. Natomiast rzeczy, które poruszyły mną, to było coś innego. Niekoniecznie pieśni, ale pewna para prowadzących. Państwo Egurola i Kazadi, to było dokładne zaprzeczenie tego, co powinien robić prowadzący. Nieprzygotowani, bezradni, a pani Kazadi tą pustkę pokrywała bezustannym wrzaskiem. Rzeczywiście głos ma mocny, ale tak się zastanawiam, czy w tym kierunku idzie konferencjerka festiwalowa, żeby straszliwie wrzeszczeć, wykrzykując kilka słów w kółko, bo za dużo ich ona nie używała. No, ale to taka refleksja na marginesie. A co do muzyki, to ja na każdym festiwalu chętnie usłyszę rock'n'rolla, bo jestem starym dziadem i no i lubię taką muzykę. precious day. Our day is coming, just you wait. I'm gonna be your only girl. And everybody's gonna eat their words. Spellbound, ever since I first saw you. Spellbound, I could never be untrue. Spellbound, that's the way it should be. To nagranie z pewnością część z Państwa wprowadziło w błąd, ponieważ ja mówiłem o rock'n'rollu i taki spokojny kawałek. To też był rock'n'roll. A po drugie, nie sięgnąłem do płyty z lat 50., kiedy rock'n'roll się narodził i rozkwitał, ale do bardzo nowego albumu sprzed roku chyba, który nagrała, no, trzeba powiedzieć, osoba blisko spokrewniona z jednym z największych w rock'n'rollu, mianowicie siostra Jerry'ego Lee Lewisa, Linda Gail Lewis. Tytuł płyty Hard Rocking Woman, więc rock'n'roll nie umarł. I pani Linda nie tylko gra na fortepianie, ale i śpiewa i podtrzymuje tradycję, którą jej brat lata temu rozpoczynał. No to posłuchajmy jeszcze dwóch utworów bardziej rock'n'rollowych. It helps that you Linda Gay-Lewis przypomniała, jak brzmi prawdziwy rock and roll. Pan Krzysiek napisał, że też jest starym dziadem, bo mu się podoba, a lat ma połowę tyle, co ja. No to krzepiący, panie Krzyśku, to jest nas dwóch. A może i trzech, bo Jan Chojnacki już w studiu. Dzień dobry. No rzeczywiście, z przyjemnością dołączę do grona tych dziadów. A do tego jeszcze dorzucę jeszcze jedno nagranie pani Lindy Gay-Lewis, tak żeby taki drobny beneficik się stworzył. To nagranie z jej świeżutkiej płyty wydanej w tym tygodniu. Album, który ona firmuje wspólnie z takim odszczepieńcem z gatunku muzyki country, czyli z Robbie Falksem. Cała płyta nosi tytuł Wild, Wild, Wild, a ten utwór Round Too Long. Of a hellraiser, a daughter of an old tomcat. I was playing the piano in a honky tonk before you bragged about that. It's just a song about hard, hard living. It's the song I'm living in. If a rough road goes there, you can bet I've been. When the girls were playing the jump rope, I was playing the men for fools. As a child I was fast and wild. I guess I'm a wild one still. 'Cause when they say you can't, you know I will. I'm like a record that won't wear out. I'm like a wheel that spins on. You can't hardly stop rolling when you've been around too long. Down at Flagstaff, Arizona, there's a tavern where I'm. But if you can't take the beat, get out of my kitchen now. 'Cause there's fire in my fingers and fever on my brow. This ain't an old folks reunion. This ain't a Johnny Cash song. You can't make me walk no line when I've been around too long. When my time on earth has ceased, 'cause out of all the men who hurt me, Jack Daniels hurt me least. If I raised some pain, lived a little insane, it never was a plan of mine. Nor to be an angel for my time. All you young people preaching ain't had the chance to go wrong. Well, it's too late to go straight. When you've been around too long, I'm like the sun that keeps burning. I'm like a wheel that spins on. You can't hardly stop rolling when you've been around too long. Robbie Falks i Linda Gay-Lewis. Piosenka nosiła tytuł Round Too Long, no i pochodzi z takiej bardzo świeżej płyty Wild, Wild, Wild. Teraz będzie występ prawdziwego seniora tego bluesowego mojego świata, czyli Bennego Turnera. Benny Turner, no, w jego biogramach przede wszystkim podkreśla się to, że to jest młodszy brat Freddiego Kinga i rzeczywiście przez ten czas, kiedy Freddie był w pełni sił, to pozostawał w jego cieniu, no ale okazało się i okazuje się nadal, że to jest pełnokrwisty muzyk, który nagrywa bardzo dobre współczesne płyty. I właśnie teraz Benny Turner z tegorocznego albumu zatytułowanego Journey zaprezentuje swoją Breaking News. another 3 days away. Food on the table, people, listen. It's done gone bad. She's gonna look at me with the big brown eyes and say, a teraz? Benny Turner. A teraz też będzie bluesiku, zaskoczeniu. A, to za niespodzianka. Nie uprzedzałem ani ciebie, ani państwa, ale teraz powiem, że w moim kąciku będą same takie proste właśnie piosenki, które z głębi jakiś serca są wydobywane przez artystów i do mnie trafiają. I taka będzie też następna piosenka. Prosty nosi tytuł też Back in Love. Wykonawczyni naprawdę nazywa się Verlinda Zino, ale żeby nie było tak prosto, to na użytek swojego artystycznego przebywania na scenie używa pseudonimu Miss Zino the Mojo Queen. No to już widać z tego, że ona musi gdzieś być tak z południa Stanów Zjednoczonych, a konkretnie jest z Luizjany. No i daje z siebie wszystko. Miss Zino the Mojo Queen, Back in Love. With thunder and lightning, rain drops will fall. Like an eagle will rise above it all. Staring at souls of perfection, tired of moving the right direction. Like a child with a new toy, all I wanna do is be with you, boy. Second chance, all that we need. Is it fate? Is it up to luck? You fall on your face, get yourself back up like a dog with a new bone. Again. I'm back in love. shouldn't it find? Ooh, like a pain on this pacifier, but feeling its strongest desire, higher than a mountain on cloud nine. That's what I'm feeling deep inside. I'm back in love, in love again. I'm back in love, in love again. I'm back in love, in love again. I'm back in love, in love again. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. To była Miss Zino de Mojo Queen, a teraz jeszcze jedna świetna młoda pani z San Diego, Whitney Shea. Troszkę z wykształcenia, ona bardziej aktorka, ale tak po kilkunastu latach aktorzenia doszła do wniosku, że woli śpiewać bluesa i nagrała świetną, świetną płytkę. Tytuł będzie ci się bardzo podobał. A Woman Rules the World. A dlaczego mam się spodobać? No bo ty lubisz takie hasła. Ja lubię hasła takie? Tak. I to przepraszam, ze mną zupełnie przepraszam, że zdradziłem nieznane mi cechy mojego charakteru. No ale dobrze, już tak twierdzisz. No i myślę, że jak tylko wysłuchamy wspólnie tego nagrania, to potwierdzisz raz jeszcze, już teraz bez żadnego krygowania się, że A Woman Rules the World. Whitney Shea. Just can't hide from we'll be right back. No, w dalszym ciągu pozostaję w zdziwieniu, dlaczego to jest moje hasło, no, ale proszę bardzo, jestem dżentelmenem, nie będę się spierał. No to już łagodniej. Whitney Shea, A Woman Rules the World. A teraz jeszcze jeden koleżka, taki misiek z naszej półki wiekowej i stylistycznej, Frank Bay, kiedyś z Otisem Reddingiem występował, a dzisiaj no, nadal w świetnej formie. Nagrał płytkę Back in Business, potwierdzając tym samym, że na dobre chce wrócić i dla nas śpiewać. A teraz zaśpiewa Better Look Out, Frank Bay. Better look out before you say goodbye. Better look out, don't let a good thing die. I love you, ain't no doubt. You better look out, baby, don't go. I need you so, 'cause you're so damn fine. I love you, ain't no doubt. You better look out. Watch out what you're doing, what you're doing to me. 'Cause I'd cry me a river if you said. Without you here to hold, days will be blue and the night's so cold. I love you, ain't no doubt. You better look out. No i na koniec jeszcze jedna prosta, miła i żwawa piosenka. Billy F. Gibbons z nowego albumu Missing Your Kissing. Żegnamy Państwa do najbliższej okazji.